گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 378. کوی تو سوگند که تا سر دارم، نیست ممکن که من از حکم و سر بردارم. حیرت بیدار به بالین آمد. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. خوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. Thank you. ولی چگونه نگردد جهان پیر جوان یا پرده ز رخسار برگرفت امروز پرده ز رخسار برگرفت امروز یا دست خیش نخور می که باید ساغر ز دست دل برکی سیم برگرفت امروز جهان چو خلد برین جهان چو خلد برین زیب و فر گرفت امروز زینت تو فرجام بسیز خلد برین بیشتر گرد امروز مژدگانی بده ای خلوتی ناف گشای مژدگانی بده ای خلوتی ناف گشای که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد برنامه‌ای که شنیدید شماره 387 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و با شرکت خانم الهه و آقایان قوامی، تجویدی و جلیل شهناز تنظیم گردیده. اشعار از حافظ و خواجو، آهنگ در مایی ماهور از آقای حبیب الله بدیعی، ترانه از آقای رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.